De volgende is helemaal in camo shit. Hey. Maar ik kan niet zien van wie die is. Wie zijn dat? Verzet je staat er. Ken je niet. Hey, dank je.